العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة مؤمنون کی تقریباً 14 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ 12ویں آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات کا اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے اور ہمیں یہ گویا کہ احساس و شعور پیدا فرمایا ہمارے اندر ہمیں احساس دلوایا شعور بیدار فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عظیم صناعات پر غور کریں اس صناعت پر غور کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں اس کی عظمت کو تسلیم کریں اور اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں 12ویں آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک ہم نے انسان کو منتخب کردہ مٹی سے پیدا کیا اور آپ کو بتایا تھا کہ وہاں انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اسے ایک پانی کی بوند کیا جس کو نطفے سے تعبیر کیا مادہ منویہ اس کو بنایا اس سے ہم لوگ مراد ہیں فی قرار مکین ماں کے رحم میں۔ پھر اللہ نے بالترتیب یہ وہ چیزیں بیان فرمائیں جس کو آج سائنس خود الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے کیمروں کے ذریعے دیکھ چکی ہے کہ واقعی اسی ترتیب سے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مطلب وہ مرد اور عورت کا مادہ منویہ رحم میں قرار پکڑتا ہے، اس کے بعد وہ خون کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ایک بوٹی سی بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد نقوش بنتے ہیں اور اس پہ ہڈیوں پہ گوشت آتا ہے اور اسی ماں کے رحم سے ایک خوبصورت سا بچہ جنم لے لیتا ہے جو بہترین تخلیق کہلائے کہ جس کو آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں۔ انگلیوں کی بناوٹ، آنکھ، ناک، ماتھا، ہونٹ، کان، کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالی بچے کو پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کا اپنا کلام نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ مکی زندگی جو ابتدائی زندگی ہے اس میں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ آپ آپریشن کرتے رہے تھے، اور خصوصاً خواتین سے کیا تعلق نبی کریم کا کہ آپ نے تمام چیزیں ملاحظہ کی ہوں، یا اس میں سائنسی ترقی اتنی زیادہ ہوئی ہو کہ ایسی ایجادات ہو گئی ہوں کہ پیٹ کے تمام معاملات ظاہر کر دیے گئے، کچھ بھی نہیں، یقیناً یہ اللہ کے بتانے سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب یقیناً نبی کریم کا کلام نہیں ہے بلکہ اس ذات کا کلام ہے جو ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جانتی ہے۔ آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اللہ نے وہ ترتیب ذکر فرما دی جو ترتیب آج سائنس مانتی ہے اور اپنے جدید آلات کی بنا پر وہ دیکھ رہی ہے کہ ماں کے رحم میں ان چیزوں میں کس طرح تبدیلی واقع ہوتی ہے، بعین ہی وہی ترتیب ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ اس لیے اس کتاب کو حق ماننا یہ لازم ہے۔ اور اس میں آپ غور فرمائیے کہ مادہ منوی اگر آپ دیکھیں تو پانی کی ایک بوند سی نظر آئے گا، پھر اسی سے اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے انسان کو پیدا فرماتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ پھر اس میں گوشت، ہڈیاں، پھر آنکھوں کی الگ، مطلب جو جس چیز سے آنکھ بنتی ہے اس کا مادہ علیحدہ ہے، گوشت کی ترکیب علیحدہ ہے، ہڈیوں کی علیحدہ ہے، ناخن کی علیحدہ ہے، دانت کی علیحدہ ہے، پھر پورے جسم میں اللہ تعالیٰ اسی جسم میں ایک ایسی فیکٹری گویا کہ قائم کر دیتا ہے کہ جو ساری زندگی بال بناتی رہتی ہے، ناخن پیدا کرتی رہتی ہے، پھر وہ نشو و گوشت بڑھاتی رہتی ہے۔ تو کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، انسان اگر اپنی صرف ذات پر غور و تفکر کرے تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر حیران رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ترتیب سے کہ ثم جعلناہ نطفتن فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے یعنی آدم علیہ السلام کی نسل کو ایک نطفہ بنایا، پانی کی ایک بوند بنایا، ایک مضبوط ٹھہرنے کے مقام میں، ماں کا رحم مراد ہے۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر ہم نے بنایا اس نطفے کو ایک گوشت کی پھٹک، خون کی پھٹک، یعنی خون کا سا ایسے لوتھڑا سا بن گیا۔ فخلقنا العلقۃ مدغۃ، پھر بنایا ہم نے اس خون کی پھٹک کو گوشت کی ایک بوٹی کی طرح۔ فخلقنا المدغۃ عظاما، پھر ہم نے پیدا کیا اس گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈیاں۔ فقصونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، یعنی گوشت ان پہ چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں بڑھایا، پیدا کیا، بڑھایا، اس میں نشو نما دی، یعنی کیا کہ پھر ہم جیسے باہر آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترقی دیتا ہے، ہمیں آہستہ آہستہ بولنا آ جاتا ہے، چیزوں کو سمجھنا، شعور بیدار ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ نے نشو نما دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت والا ہے، احسن الخالقین، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے، سب سے بہتر بنانے والا ہے، مطلب یہ کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، بت بناتے ہیں، مجسمے تراشتے ہیں، اور بھی جتنے اہل فن ہیں مختلف چیزیں بناتے ہیں، لیکن کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں چیز بنا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ ایک مچھر ہی لے لیں، کبھی آپ مچھر ماریں تو اس کو ذرا کسی بڑی خوردبین وغیرہ سے یا دوربین سے، کوئی ایسا آچھی شیشہ وغیرہ ہو، اس سے آپ ذرا دیکھیے بڑا کر کے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے چھوٹے سے اور اتنے نازک ترین اس کیڑے میں کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی سی چیز کے اندر اللہ نے سب کچھ پیدا کر دیا، اس کے دل بھی ہے، اس کے نظام ہضم بنایا ہے، اور مطلب پیر اس کے ہیں، پر اس کے ہیں، آنکھیں ہیں، وہ اس کے سونگھنے کی حس کو انتہائی تیز کر دیا ہے، تو اتنے سے مطلب مچھر کو اگر ہم بنانا چاہیں، اسی نازک ترین مچھر کو، تو پورے دنیا مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کروڑوں مخلوق پیدا فرمائی ہے، تو یقیناً احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالی تمام پیدا کرنے والوں میں، چیزوں کو بنانے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، یعنی جب اپنی عمر پوری کر لو گے تو پھر ضرور تمہیں موت آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پچھلے مضامین سے آپ کو ظاہر ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، کیونکہ اس زمانے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، یہ سائنسی ترقی کوئی تھی کہ ماں کے رحم کے تمام حالات ہمیں معلوم ہو جاتے، یہ بھی اب پتہ چلے ہیں۔ اس سے پہلے تو مطلب جدید سائنسی دور میں داخل ہونے کے باوجود بہت سی چیزیں ہم پر مخفی تھیں، یہ تو اب ایجادات ہوتی گئی ہیں، آج 1500 سال بعد تو ہم ماں کے رحم کے اندر چیزوں پر مطلع ہوئے ہیں، اس تغیر و تبدل، اس تبدیلی کو ہم نے جان لیا ہے۔ تو آج سے 1500 سال پہلے کے ماحول کو ذہن میں لے کر آئیں، جب ایسی کوئی ایجاد نہیں تھی، تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے تو نہیں بتا سکتا، اللہ نے ہی بتایا۔ تو معلوم ہوا کہ اس قرآن پاک کے بے شمار مضامین ایسے ہیں جو پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں، بے شمار آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک ایسی ذات کا کلام ہے جو ان تمام امور کو جانتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حق کلام ہے، ایک ایسی ذات کا کلام ہے کہ جو تمام امور کو جانتی ہے، بڑی قدرت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس میں جو اس نے بات بیان فرمائی وہ حق ہے، سچ ہے، ضرور ظہور پذیر ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اس کے بعد تم مرو گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو جب اللہ نے یہ حکم فرما دیا، یہ خبر دے دی، تو لازم بات ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہو گیا کہ ہمیں بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا سب کو دعوت فکر ہے اس کے مضامین پہ غور و تفکر کرنے کے بعد، پھر اس خبر پر غور و تفکر کریں کہ باقی تمام عقیدے باطل ہیں، کہ انسان مر کر مٹی میں مل گیا، فنا ہو گیا، مر کر مٹی میں مل گیا، اب اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہ بھی غلط۔ یہ بھی غلط ہے کہ انسان 7 جنم لے گا یا 6 جنم لے گا، پھر دنیا کے اندر ہی بس ختم ہو جائے گا، آخرت کا کوئی تصور نہ ہو، یہ سب غلط ہیں۔ آخرت کا بالکل تصور ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، اچھے عمل کرنے والے، اللہ کی رضا پانے والے جنت میں جائیں گے، اور جو رضا حاصل کرنے میں ناکام رہے، اللہ کے غضب اور ناراضگی میں گرفتار رہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ضرور بے شک ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر سات راستے۔ اس سے مراد سات آسمان ہیں کہ جن سے باقاعدہ فرشتے آتے ہیں اور مختلف امور اللہ کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں، لہٰذا یہ وہ سات راستے اللہ نے ذکر فرمائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ مخلوق سے بے خبر نہیں ہے، مخلوق اسے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا کی گئی اسے مخلوق کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا مخلوق سے غافل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کائنات میں مخلوق ہیں، جتنی کائنات میں اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ان کسی سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تو اب یہ خود اب اسی پوائنٹ پہ بس غور کر لیجئے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، اس کی صفات میں کتنی وسعت ہے کہ ہماری ذہن رسائی اس کی صفات تک بھی نہیں ہو سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ذات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ جتنی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے غافل نہیں۔ مخلوق میں اگر آپ جاندار میں ہی لے لیں، انسان، جن، فرشتے، چرندے چرنے والے، پرندے اڑنے والے، درندے پھاڑ کھانے والے، سمندر کی مخلوق، پھر بیکٹیریاز وغیرہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، جراثیم فضا میں اڑ رہے ہیں، آپ مطلب اسٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو پیدا فرمایا اور فرماتا ہے میں کسی چیز سے، ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہیں، کسی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں ایک ہی وقت میں اس طرح، سمندر کی آپ مثال لے لیجئے، تقریباً 13,000 قسم کی مچھلیوں کی اقسام تو ابھی جمع کی گئی ہیں ایک شوکیس میں، ایکویریم بہت بڑا بنایا، آپ نے بھی شاید اخبار وغیرہ میں پڑھا ہوگا، 13,000 قسم کی مچھلیاں جمع کی ہیں۔ تو وہ ہیں جو نالج میں آ گئی ہیں، جو ابھی اور اتنی ہزاروں کے قریب مخلوق ہے جو سمندر میں پروان چڑھ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے سمندری گہرائیوں میں جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو دیکھ رہا ہے، کسی سے غافل نہیں۔ پھر انسان کسی سے غافل نہیں، جنات کیا کیا کر رہے ہیں، فرشتے کیا کر رہے ہیں، تو کیسے وہ توجہ فرماتا ہوگا؟ جب آپ اس پہ غور و تفکر کرنے لگیں گے تو عقل تھک جائے گی، دنگ رہ جائے گی، اور عقل ہمیں کہے گی کہ بس اس ذات کی، اس صفت پر غور کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم ایسی عظیم قدرت رکھنے والے پر ایمان لے کر آئیں، اس کا کہنا مانیں، اس کے دامن رحمت کو تھام لیں، اس کے حکم کو پورا کریں، اس کی اطاعت کریں، وہ جس چیز کا ہمیں حکم دے ہم اس کو مان لیں، تو یہی سعادت کی بات ہے۔ آگے مزید احسان یاد دلایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا۔ اندازے کے مطابق کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب بارش نازل فرماتا ہے تو وہ بڑی حکمت کے ساتھ نازل فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے ابھی بارشوں کا سلسلہ ہے تو ہمیں بعض اوقات یہ بارشیں بوجھ محسوس ہوتی ہیں کہ زیادہ ہمیں اضافی محسوس ہوتا ہے، مطلب پانی کہ بھئی سیلاب آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پانی کو زمین میں کتنے حد تک رکھنا ہے، کتنے عرصے تک یہ پانی چلے گا، اس کے بعد مخلوق پانی کے لیے کتنے عرصے بعد ترسے گی، کب دوبارہ بارش کرنی ہے، یہ سب اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اسے زمین میں قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ پانی کے ٹھہرنے کا انتظام نہ ہوتا تو یقینی سی بات ہے کہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ آپ سمندر کی مثالیں لے لیں، وہ لہریں آتی ہیں لیکن ساحل پر آ کر پھر رک جاتی ہیں، پھر واپس، پھر وہ مطلب ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی سمندری طوفان آتا ہے اللہ کے حکم سے تو پھر وہ لہریں آگے بھی نکل آتی ہیں، لیکن اس عظیم پانی کو روکے ہوئے کون ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے تو وہی ہوائیں جو اسے ساحل تک لے کر آ رہی ہیں، کیا وہ ہوائیں اسے پھر شہر کے اوپر نہیں چڑھا سکتی؟ بالکل چڑھا سکتی ہیں، اور ہوتا بھی ہے کبھی کبھار، لیکن یہ اللہ کے حکم سے پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ تو اللہ نے زمین پہ پانی کو ٹھہرایا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں، کہ وہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے، پھر زمین میں پانی کے ذخائر ختم ہو جاتے ہیں، اور سائنسی تحقیق کے مطابق تیزی کے ساتھ پانی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن تشویش کی ضرورت نہیں ہے، یہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، جب پانی کی کمی ہوگی وہ اسی طریقے سے مسلسل بارشیں برسا کر اس پانی کی کمی کو پھر پورا فرما دے گا۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ جب تک اس نے زندگی رکھنی ہے یہ نظام کائنات وہ اسی طرح چلاتا رہے گا. جب وہ خود اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ زندگی ختم ہونی چاہیے یا کسی مقام پہ ختم ہونی چاہیے تو پھر اسی کی طرف سے وہ قحط سالی بھی آ جاتی ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, تو اس سے ہم نے یعنی اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا فرمائے کھجوروں کے اور انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ, تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں. یعنی آپ ان پانی سے ہی وہ پودے اگتے ہیں, پھر ان سے مختلف قسم کے میوے کھاتے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُون, اور ان میں سے تم کھاتے ہو, بہت سارے میوے کھاتے ہو. تو اب آپ میوے کھاتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک ہی زمین ہے, ایک ہی طرح کا پانی ہے, ایک ہی جیسی کھاد ہے, لیکن جب اس سے میوے اگتے ہیں, پستے کا اپنا ایک ذائقہ ہے, اپنے فوائد, بادام کا اپنا, اخروٹ کا اپنا, کھجور کا اپنا ذائقہ, پھر انگوروں کے اپنے ذائقے. کیا اللہ کی شان ہے کہ اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پودے پیدا فرما دیتا ہے, ہر ایک میں ذائقے اور فوائد مختلف رکھے گئے ہیں. یہ اس کا احسان اور کرم نوازی ہے. وَشَجَرَةً, اور اس نے درخت کو پیدا کیا, تخرج من طور سیناء, کہ اس سے طور سیناء, یہ درخت پیدا کیا کہ طور سیناء سے نکلتا ہے. اس سے مراد زیتون ہے کہ سینا پہاڑ کے پاس سے یہ نکلتا ہے. تنبت بالدهن, یہ اگتا ہے تیل کے ساتھ. یعنی زیتون کا درخت کا اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت بیان فرما رہا ہے کہ اس میں تیل بھی ہوتا ہے, تو زیتون سے تیل پیدا کیا جاتا ہے, زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے. وصبغ للآکلین, اور کھانے والوں کے لیے ایک سالن بھی ہے. اور واقعی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیتون کے تیل سے روٹی تناول فرمائی ہے, یہ سرکار سے ثابت ہے. لہٰذا زیتون جو ہے ایک بہت ہی نفیس پھل ہے, اور نفیس یہ درخت ہوتا ہے کہ تیل کا بھی فائدہ دیتا ہے, تیل کو آپ کھا بھی سکتے ہیں, مالش وغیرہ آپ کریں تو بہترین مطلب یہ کہ فوائد نکلتے ہیں. زیتون کا پھل آتا ہے, گرین کلر کا ہوتا ہے, بلیک بھی آتی ہے زیتون, اگر یہ آپ کھائیں تو نظام ہضم بہت اچھا کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائیں, ہمارے نفع کے لیے پیدا فرمائیں, یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.